ಶ್ರೀಮತೇ ರಾಮಾನುಜಾಯ ನಮಃ. ಶ್ರೀ ವರದರಾಜಸ್ತವಃ ಶ್ರೀವತ್ಸಚಿಹ್ನಮಿಶ್ರೇಭ್ಯೋ ನಮಃಕ್ತಿಮಧೀಮಹೇ. ಯದುಕ್ತಯಸ್ತ್ರೈಕಂಠೇ ಯಾಂತಿ ಮಂಗಳಸೂತ್ರತಾಂ. ಸ್ವಸ್ತಿ ಹಸ್ತಿ ಗಿರಿಮಸ್ತಶೇಖರ ಸಂತನೋತು ಮಯಿ ಸಂತತಂ ಹರಿಃ. ನಿಸ್ಸಮಭ್ಯಧಿಕಮಭ್ಯಧತ್ತಯಂ ದೇವಮುಪನಿಷದೀ ಸರಸ್ವತೀ. ಸ್ವಸ್ತಿ ಹಸ್ತಿ ಗಿರಿಮಸ್ತಶೇಖರ ಸಂತನೋತು ಮಯಿ ಸಂತತಂ ಹರಿಃ. ನಿಸ್ಸಮಭ್ಯಧಿಕಮಭ್ಯಧತ್ತಯಂ ದೇವಮುಪನಿಷದೀ ಸರಸ್ವತೀ. ಶ್ರೀನಿಧಿಂ ನಿಧಿಮಪಾರಮರ್ಥಿನಾಮರ್ಥಿತಾರ್ಥಪರಿದಾನದೀಕ್ಷಿತಂ. ಸರ್ವಭೂತಸುಹೃತಂ ದಯಾನಿಧಿಂ ದೇವರಾಜಮಧಿರಾಜಮಾಶ್ರಯೇ. ನಿತ್ಯಮಿಂದ್ರಿಯಪಥಾತಿಗಂ ಮಹೋ ಯೋಗಿನಾಮಪಿ ಸುದೂರಗಂ ಧಿಯಃ. ಅಪ್ಯನುಶ್ರವಶಿರಸ್ಸು ದುರ್ಗ್ರಹಂ ಪ್ರಾದುರಸ್ತಿ ಕರಿಶೈಲಮಸ್ತಕೇ. ವಲ್ಲಿಕಾಶ್ರುತಿಮತಲ್ಲಿಕಾಮಯೀಯೇನ ಪಲ್ಲವಿತ ವಿಶ್ವಶಾಖಯಾ. ಸ್ವಶ್ರಿಯಾ ಕರೀರೇಲನುಪ್ರಿಯಾಂ ವಷ್ಟಿಮೃಷ್ಟವರದಂ ತಮಾಶ್ರಯೇ. ಯಂ ಪರೋಕ್ಷಮುಪದೇಶತಸ್ತ್ರಯೀ ನೇತಿ ನೇತಿ ಪರಪರಿಯುದಾಸತಃ. ವಕ್ತಿಯಸ್ತಮಪರೋಕ್ಷಮೀಕ್ಷಯತ್ಯೇಷ ತಂ ಕರೀರಿಂ ಸಮಾಶ್ರಯೇ. ಏಷ ಈಶೈತಿ ನಿರ್ಣಯಂ ತ್ರಯೀ ಭಾಗಧೇಯರಹಿತೇಷು ನೋದಿಶೇತ್. ಹಸ್ತಿಧಾಮನಿನ ನಿರ್ಣಯೇತಕೋ ದೇವರಾಜಮಯಮೀಶ್ವರಸ್ವಿತಿ. ಹೈಕುದೃಷ್ಟ್ಯಭಿನಿವಿಷ್ಟಚೇತಸಾಂ ನಿರ್ವಿಶೇಷಸ ವಿಶೇಷತಾಶ್ರಯಂ. ಸಂಶಯಂ ಕರಿಗಿರಿರ್ನುದತ್ಯಸೌ ತುಂಗಮಂಗಳಗುಣಾಸ್ಪದೇ ಹರೌ. ನ್ಯಾಯತರ್ಕಮುನಿಮುಖ್ಯಭಾಷಿತೈಶ್ಚೋದಿತೈಃ ಕಥಂಚನತ್ರಯೀ. ಜೋಷಯೇ ಧರ್ಮನಂ ಹಸೋ ಜನಾನ್ ಹಸ್ತಿಧಾಮ ಸಕಲಂ ಜನಂ ಸ್ವಯಂ. ಅದ್ಭುತಂ ಮಹರಸೀಮಭೂಮಕಂ ಕಿಂಚಿದಸ್ತಿ ಕಿಲ ವಸ್ತು ನಿಸ್ತುಲಂ. ಇತ್ಯಘೋಷಯತಿದಂ ತದಗ್ರತಃ ತಥ್ಯಮೇವ ಕರಿಧಾಂನಿ ದೃಶ್ಯತೆ. ಸಂವದೇತ ಕಿಲ ಯತ್ ಪ್ರಮಾಂತರೈಹಿ ತತ್ಪ್ರಮಾಣಮಿತಿ ಯೇಹಿ ಮೇ ನಿರೇ. ತನ್ಮತೇಪಿ ಬತಮಾನತಾಂ ಗತಾ ಹಸ್ತಿ ನಾದ್ಯ ಪರವಸ್ತು ನಿತ್ರಯೀ. ಗುಣಾಯತ್ತಂ ಲೋಕೇ ಗುಣಿಷು ಹಿಮತಂ ಮಂಗಳಪದಂ ವಿಪರ್ಯಸ್ತಂ ಹಸ್ತಿ ಕ್ಷಿತಿಧರಪತೇ ತತ್ವೈ ಪುನಃ. ಗುಣಾ ಸತ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಭೃತಯೌ ತತ್ವಗತತಯಾ ಶುಭೀ ಭೂಯಂ ಯಾತಾ ಇತಿ ನಿರ್ಣಯೀಷ್ಮ ಶ್ರುತಿವಶಾತ್. ನಿರಾಬಾಧಂ ನಿತ್ಯಂ ನಿರವಧಿ ನಿರಂಭೋ ನಿರುಪಮಂ ಸದಾ ಶಾಂತಂ ಶುದ್ಧಂ ಪ್ರತಿಭಟಮವಧ್ಯಸ್ಯ ಸತತಂ. ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮಾನಾಥಂ ಶ್ರುತಿಶಿರಸಿ ಯತ್ತದ್ವರದತೆ. ಪರಂ ರೂಪಂ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ತದಿದಮಪದಂ ವಾಂ ಮನಸಯೋಃ. ಪ್ರಶಾಂತಾನಂತಾತ್ಮಾನುಭವಜ ಮಹಾನಂದಮಹಿಮ ಪ್ರಸಕ್ತಸ್ತೈತ್ಯಾನುಗತವಿತರಂಗಾನ್ನವದಶಂ. ಪರಂ ಯತ್ತೇ ರೂಪಂ ಸ್ವಸದೃಶದರಿದ್ರಂ ವರದತತ್. ತ್ರಯೀ ಸ್ಪೃಕ್ಷಂತೀ ಪರನಿರಸನೇ ಶ್ರಾಮ್ಯತಿ ಪರಂ. ನ ವಕ್ತುಂ ನ ಶ್ರೋತುಂ ನ ಮನಿತುಂ ಅಥೋಪಾಸಿ ಶಿಶಿತುಂ ನ ಚ ದ್ರಷ್ಟುಂ ಸ್ಪೃಷ್ಟುಂ ತದನ್ ನ ಚ ಭೋಕ್ತುಂ ಹಿ ಸುಶಕಂ. ಪರಂ ಯದ್ವಸ್ತೂಕ್ತಂ ನನು ವರದ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ತದಸಿ ಭೋಃ. ಕಥಂ ವಿಶ್ವಸ್ಮೈ ತ್ವಂ ಕರಿಯಿತಿ ಪುರಸ್ತಿಷ್ಠಸೈಹ. ಪ್ರಕೃಷ್ಟಂ ವಿಜ್ಞಾನಂ ಬಲವತುಲಮೈಶ್ವರೀಯಮಖಿಲಂ. ವಿಮರ್ಯಾದಂ ವೀರ್ಯಂ ವರದ ಪರಮಾಶಕ್ತಿರಪಿ ಚ. ಪರಂ ತೇಜಶ್ಚೇತಿ ಪ್ರವರಗುಣಶಕ್ತಂ ಪ್ರಥಮಜಂ. ಗುಣಾನಾಂ ನಿಸ್ಸೀಂನಾಂ ಗಣನ ವಿಗುಣಾನಾಂ ಪ್ರಸವಭೂಃ. ಗುಣೈಷ್ಟ್ಭಿಸ್ವೇತೈಃ ಪ್ರಥಮತರಮೂರ್ತಿಸ್ತವ ಬಭೌ. ತತಸ್ತಿಸ್ರಸ್ತೇಷಾಂ ತ್ರಿಯುಗಯುಗಲೈರಹಿ ತ್ರಿಭಿರಭೂಃ. ವ್ಯವಸ್ಥಾಯಾ ಚೈಷಾನನುವರದ ಸಾವಿಶ್ರುತಿವಶಾತ್. ಭವಾನ್ ಸರ್ವತ್ರೈವ ತ್ವಗಣಿತ ಮಹಾಮಂಗಳಗುಣಃ. ಇಯಂ ವೈಯೂಹೀ ವೈ ಸ್ಥಿತಿರಥಕಿಲೇಚ್ಛಾ ವಿದುತಯೇ. ವಿಭೂತೀನಾಂ ಮಧ್ಯೇ ಸುರನರತಿರಶ್ಚಾಮವತರನ್. ಸಜಾತೀಯಸ್ತೇಷಾಮಿತಿ ತು ವಿಭವಾಖ್ಯಾಮಪಿ ಭಜನ್. ಕರೀಶತ್ವಂ ಪೂರ್ಣೋ ವರಗುಣಗುಣೈಸ್ತಾಂ ಸ್ಥಗಯಸಿ. ಪರೋ ಯಾ ವ್ಯೂಹೋ ವಾ ವಿಭವೌ ತವಾರ್ಚಾವತರಣಃ. ಭವನ್ವಾಂತರ್ಯಾಮೀ ವರವರದಯೋ ಯೋ भवति वै स सत्त्वं सन्नैषं परगुणगणां बिभ्रद किलां भजभ्यो भास्येवं सततमितरेभ्यः वितरता दयाक्षान्त्यौदार्यं रतिमसमदाः सौहृदधृति प्रसाद प्रेमाज्ञाश्रितसुलभताद्यावरगुणाः तथा सौन्दर्याद्यास्तव वरदराजोत्तमगुणाः विसीमानो सङ्ख्याः प्रणतजनभोगम् प्रसुवते अनन्याधीनत्वम् तव किल जगुरुवैदिकगिरः पराधीनम् त्वाम् तु प्रणतपरतन्त्रम् मनुमहे उपालम्भोऽयम् भो श्रयति बत सार्वज्ञमपि ते यतो दोषम् भक्ते श्रियवरदनैवाकलयसि पाणिपादवदने क्षणशब्दैः अम्बुजान्यपदिशम् वरदत्वम् बाहुभिस्त्वतिविशालतमालाम् आञ्जनम् कलिगिरे रसिशृङ्गम् त्वामुदारभुजमुन्न समायत कर्णपाशपरिकर्म सदंसम् आयताक्षमभिजातकपोलम् पारणीयतिवरप्रददृङ्मे नीलमेघनिभमञ्जनपुञ्ज श्यामकुन्तलमनन्तशयम् त्वाम् अब्जपाणिपदमम्बुजनेत्रम् नेत्रसात्कुरुकरीश सदा मे त्वच्च दृच्च निपिपासति जिह्वा विह्वलाश्रवणवत्परवृत्तौ नासिका त्वयि करीश तथेति प्राप्नुयाम् कथमिमाम् स्विदवस्थाम् आधिराज्यमधिकम् भुवनानाम् ईशतेऽपि शुनयम् किल मौलिः चूलिकामणिसहस्रमरीचेः हस्तिभूषण भवत्युदयाद्रिः उद्धरत्युपरि भक्तजनानिति ऊर्ध्वताश्रयण सूचितशक्तिम् ऊर्ध्वपुण्ड्रतिलकम् बहुमानात् किम् बिभर्षि वरदस्वललाटे कर्णिका तव करीश किमेषा कर्णभूषणमुताम् स विभूषाम् अंसलम् व्यलकभूषणमाहो मानसस्य मम वा परिकर्म पारिजातविटपानभितोयाम् पुष्पसम्पदुदियात् करिनाथ ताम् विडम्बयसि तावकबाहुषु आततातु कटकाङ्गदलक्ष्मीः मध्यमानचलफेनिलसिन्धु प्रोदितक्षणदशाङ्गमितौ ते वक्षसि स्फुरितमौक्तिकहारे कौस्तुभश्च कमला च करीश अञ्जनक्षितिभृतो यदि नाम उपत्यका वरद हेममयी स्यात् तादृशी तव विभाति तु लक्ष्मीः आम्बरीवत विडम्बित विद्युत् परभागमियाद्रवेस्तमिस्र वरदाद्य त्वयि तन्निशामयामः गमिता तव वक्त्रचित्रभानोः परभागम् ननु कौन्तलीतमिस्रा उभयोरपि पक्षयोस्तिथिर्या विषमी भावनिरासदाष्टमीति उपमानजसम्पदे सेन्दोः वरदाभूद्भवतो ललाटलक्ष्म्या अलकालिचिकीर्षया किलात्ता सुपरीचिक्षिषया ललाटपट्टे सुमशीनिकशीकृता भ्रुवौ ते वरदस्यागतृतत्वतस्तु नैवम् श्रवसश्च दृशश्च शब्दरूप ग्रहणे तेन हि जीववद्यवस्था उभयोरखिलेक्षणक्षमत्वात् वरदातः श्रवणाश्रये दृशौ ते करुणारसवाहिवीक्षणोर्मे वरद प्रेममय प्रवाह भजः ततीरवनावली भ्रुवौ दृक् चलसिन्धोस्तव नासिकेव सेतुः विभवम् विवृणोमि विसृणीते रुचमाविष्कुरुते कृपामपाराम् अभिवर्षति हर्षमार्द्रभावम् तनुते ते वरदैष दृष्टिपातः अरुणाधर पल्लवे लसन्ति वरदासौ द्विज चन्द्र चन्द्रिका ते अतिविद्रुममस्तनिस्तिलाली ருச்சமாவிஷ்குருதேஹி புஷ்கராக்ஷ ஸ்மித நிர்ஜரிகா விநிஷ்பதந்தி தவ வக்ஷஸ்தலபூதலே விசீர்ணா வரத பிரபிபர்த்தி ஹார லக்ஷ்மீம் அபிமுக்தாவலிதா நதீவலஜ்ஜா பரிமண்டித ராசமண்டலாபிஹி வரதாக்ராதமபீஷ்ட கோபிகாபிஹி அனுவர்த்திததாதன ப்ரகர்ஷாத் இவ புல்லம் ஹி கபோலயோரியுகம் தே முகம் ந சமாயதாக்ஷமுத்யத் ஸ்மிததந்தம் ருச்சிராதரம் நதப்ரு லசதம் சவிலம் விகர்ணபாஷம் மைதே நிச்சலமஸ்து ஹஸ்திநாத பத்மாயா பிரணயரசாத் சமாசஜந்த்யாஹ ஸ்வம் பாஹும் சுபஹுமதோ புஜேன தேன காம்நாமான்வ பவதமோ தசாம் ததாத்வே கண்டஸ்தே கரிவிநாத கம்புகாந்தஹ சாயாமாதத பரிணத்தயோத்தயோ வா தாதிருஷ்ய ஸ்புடமதவாதிஷஸ்ச தஸ்ரஹ சத்வாரோ வரத வரப்ரதாத்வதீயாஹ பாசந்தே புஜபரிஹாஸ்தமாலலீலாஹ ஆஸ்லேஷே வரதபுஜாஸ்தவேந்திராயாஹ கோபீனாமபிமதராசபந்தனேவா வந்தேவாமுதமதிதாம் யசோதயாஹோ சம்ப்ராப்தாஸ்தவ நவநீதமோஷதோஷாத் சாலீயாய் விடபாஸ்த பல்லவாத்ராஹ கல்லோலாய் வஜனதே சவித்ருமாத்ராஹ போகீந்திராய் வச்ச பிரணாமணி தவத்ராஹ பாசந்தே வரதபுஜாஸ்தவாருணாத்ராஹ அம்போதே ஸ்வயமபிமந்தனம் ச கர்த்த க்ஷோணீந்திரம் புனரபிப்ரச்ச சப்தராத்திரம் சப்தானாம் விவலயதி ஸ்ம கண்டமுக்ஷ்ணாம் அம்லானா வரத ததாபி பாணயஸ்தே ரிங்காதோ வ்ரஜசதனாங்கணேஷு கிம் தே கோயஷ்டி கிரஹண வசான் கோபகோஷ்ட்யாம் ஆலம்பாத் ஹயனய சூத்ரதோ த்ரயோர்வா பாணீனாம் வரத தவாருணத்வமாசீத் சர்வஜ்ஞா சமுசித சக்தய சதைவ த்வத்சேவானியமஜுஷஸ்வதேகபோகாஹ ஹேதீனாமதிபதயஹ சதாதிமேதம் சோபார்த்தம் வரத பிபர்ஷி ஹர்ஷதோ வாம் கிந்தா துர்ககல விதான மாத்ருகா பூத் வக்ஷஸ்தே வரத வரேண்ய யத்ர நாம பத்மாயா முகமத கௌஸ்துபஷ்ச ஜாதௌ சந்திரார்க்கா உடனிகராயதே துஹாரஹாம் அண்டானாம் தொதுதரமாமனந்தி சந்தாம் ஸ்தானம் தத்வரத கதம் நுகாஷ்யமஸ்ய மாத்மியம் ஸ்வதைஹயேஷு நூனமேஷாம் ருத்தி ஸ்யாம் மஹிமகரீனஹீதரேஷாம் சௌந்தர்யாமிருதரசவாஹவே கஜஸ்யாத் ஆவர்த்தஸ்தவகில பத்மநாபநாபிஹி தத்பத்மம் வரத விபாதி காந்திமையாஹ லக்ஷ்மியாஸ்தே சகலவபுர்ஜுஷோனு சத்ம யா தமோதரைதி நாமதாதவாசீத் சாதமாகிலக்ன காரணி பபூவ தன்னூனம் வரதவலித்ரயச்சலேன த்வன்மத்ய பிரதம விபூஷணி பபூவ யாதிர்பீஜாத்யுஷித புவியத்வஸ்து ஹஸ்தி சஜாதம் தத்தா விருக்ஷம் பலதி பலம் த்வய்யபீக்ஷா மஹே தத் யஸ்மாதண்டாத்யுஷித உதரே தாவகே ஜாயமானம் பத்மம் பத்மானன கில பலத்யண்ட ஷண்டான கண்டாம் அக்ஞே யக்ஞேஸ்வர கில ஜனே க்வாப்ய தர்ஷம் விமர்ஷம் விஸ்வாதிஷ கதமைதி தன் நிர்ணயம் வர்ணயாமஹ வியாவக்ரோஷீ நிருஷு சமுதிதாயாம் பாஸ்ரித்யதேபி பிரம்மாத்யாஸ்தே வரத ஜனிதாஸ்துந்த கந்தாரவிந்தே முஷ்ணன் கிருஷ்ண பிரயஞ்சனை ஜயஹயங்கவீனம் தாம்னா புங்னா வரதையயா த்வம் யசோதா கராப்யாம் பதோ பந்தக்ஷபணகரணீம் தாம் கிலாத்யாபி மாதுஹு பிரேம்னா தாத்ரா பரணமுதரா பந்தநாக்யம் விபர்ஷி സൗന്ദര്യാഖ്യാ സരിതുരസി വിസ്തീര്യ മധ്യാവരുദ്ധ സ്ഥാനാൽപത്വാദ് വിഷമഗതിജാ വർത്തകർത്താഭനാഭിഃ പ്രാപ്യ പ്രാപ്ത പ്രതിമജഘനം വിസ്തൃതാ ഹസ്തിനാഥ ശ്രോതോഭേദം ഭജതി ഭവതഃ പാദദേശാപദേശാത് രംഭാസ്തംഭാഃ കരിവരകരാഃ കാരഭാഃ സാരഭാജഃ വേഷാശ്ലേഷാഭിമരകതാസ്തംഭമുഖ്യാസ്തുലാഖ്യാഃ സാമ്യം സമ്യക് വരദന ദധുഃ സർവമുർവോ സ്വദൂർവോഃ നശ്യൈശ്വര്യം ദധതി ന തഥാ യൗവനാരംഭജൃംഭാഃ യാതേ ഗാത്രേ വരദജനിതാ കാന്തിമയ്യാപഗാഭൂത് തസ്യാ ശ്രോതോദ്വിതയമിഹയ വ്യാതിപാദപ്രവാഹം തജ്ജാതോർധ്വഭ്രമിയുഗമിവോദ്ഭാമിനീ ജാനീതേ സ്യാരുഷ്ണോർവാകുതയുഗലം യൗവനൈശ്വരീയനാമ്നോഃ പ്രേമ്നാഘ്രാതും കരിഗിരിശിരോധോ മുഖീ ഭാവഭാജോഃ അംഗ്രിദ്വന്ദ്വാഹ്വയകമലയോഃ ദണ്ഡകാണ്ഡായമാനേ അദ്രിസ്പർശോദ്ഭവസുഗത ഉത്കണ്ഠകേ രോമഹർഷാത് ദ്രഷ്ടുർദൃഷ്ടിർവരദകിമലം ലംഘിതും ജംഘികേതേ ഭക്താനാം യദ്വപുഷിതഹരം പണ്ഡിതം പുണ്ഡരീകം യച്ചാംദാരം വരദ സതതാധ്യാസനാദാസനാബ്ജം ആംനായാനാം യദപി ച ശിരോ യശമൂർധാശധാരേ ഹസ്യദ്രേർവാ കിമതി സുഖദം തേഷു പാദാബ്ജയോസ്തേ പദ്യാസ്പദ്യാംഗുലിഷു വരദ പ്രാന്തതഃ കാന്തി സിന്ധോഃ വീചീ വീചീ വിഭവൈഷ്വംഭസോലംഭിതാസു വിന്ദന് ബിന്ദുഃ പ്രതിഫലനജാം സമ്പദം കിം പദം തേ ഛായാച്ഛാത്മാനഖവിതതിതാം ലംഭിതശുംഭിതസ്സന് ശംഭോരംഭോരുഹമുഖസകാസം സഹാങ്കഃ ശശാങ്കഃ കുർവന് സേവാം വരദ വികലോ വൃത്തഹീനസ്തു വക്രഃ ത്വത്പാദാബ്ജേ പ്രിയമുഖനഖച്ഛദ്മനാശ്രിത്യ നിത്യം സദ്വൃത്തോഭൂത് സതു ദശഗുണഃ പുഷ്കലോ നിഷ്കളങ്കഃ ത്വത്പാദാബ്ജേ പ്രജാതാസുരസരിതഭവത് പ്രാക്ചതുർധാ തതസ്താസു ഏകാം ദത്തേ ധ്രുവസ്സാ ത്രിഭുവനമപുനാം ത്രീം പഥോ ഭാവയന്തി തത്രൈകാഖം വ്രജന്തി ശിവയതി തു ശിവം സാ പുനഃ സത്പഥാ ഭൂത് താസ്േകാദാം പുനാനാവരതസകരജസ്വർഗസർഗം ചകാര പരിജനപരിപരിഹാഭൂഷണാന്യായുധാനി പ്രവരഗുണഗണാശ്ച ജ്ഞാനശക്യാദയസ്തേ പരമപദമസാണ്ഡാന്യാത്മദേഹസ്തസാത്മാ വരദ സകലമേതത് സംശ്രിതാർത്ഥം ചകർത്ത അനാപ്തം ഹ്യാപ്തവ്യം നതവ കിട കിഞ്ചിത് വരദതേ ജഗജ്ജന്മസ്തേമ പ്രളയവിധയോധീ വിലസിതം തഥാ വിക്ഷോദീയ സുരനരകുലേഷ്വാശ്രിതജനാം സമാശ്ലേഷ്ടും പേഷ്ടും തത സുഖകൃതാം ചാവതരതി വിവേകധിയമേകതോ ഹ്യഭിനിവേശലേശോ ഹരേത് മഹത്വഭിനിവേശനം കിമു തന്മയിന്നസ്തവ അഹോ വിസദശേ ജഗത്യവതഥാർത്ഥപാർത്ഥാദികം നിജം ജനമുദഞ്ചയൻ വരദതം സമാശ്ലേഷകഃ സംശ്ലേഷേ ഭജതാം ത്വരാ പരവശഃ കാലേന സംശോധ്യതാം ആനീയ സ്വപദേ സ്വസംഗമകൃതം സോഢും വിലംബം ബത അക്ഷാമ്യം ക്ഷമിണാം വരോ വരദ സന്നത്രാവതീർണോ ഭവേ കിന്നാമത്വമസംശ്രിതേഷു പിതരം വേഷം വൃണീഷേതു താം വരദയതി നവ്യവാതരിഷ്യഃ ശ്രുതിവിഹിതാസ്ത്വദുപാസനാർച്ചനാദ്യാഃ കരണപഥ വിദൂരകേ സതി ത്വയി അവിഷയതാനി കൃതാഃ കിലാ ഭവിഷ്യന് യദപരാധ സഹസ്രമജസ്രജം ത്വയി ശരണ്യ ഹിരണ്യ ഉപാവഹത് വരദതേന ചിരം ത്വമവിക്രിയഃ വികൃതിമർഭക നിർഭജനാദഗാഃ त्वामामनन्ति कवयः करुणामृताब्धे ज्ञानक्रिया भजनलभ्यमलभ्यमन्यैः एतेषु केन वरदोत्तरकोसलस्थाः पूर्वं सदूर्वमभजन्त हि जन्तव स्वाम् भवत्सु वात्सल्यवशात् समुत्सुकः प्रकाममत्रावतरेर्वरप्रद भवेश्च तेषाम् सुलभोऽथ किन्विदम् यदङ्गदाम्नानि यतः पुरारुदः नरसिंहतनुरगौणी समसमय समुद्भवश्च भक्तिगिरः स्तम्भे च सम्भवस्ते पिशुनयति परेशताम् वरद तापत्रयीमयदवानलदह्यमानम् मुह्यन्तमन्तमवयन्तमनन्तनैव स्तरुम् प्रयातुमुपयातुमनीशमीश हस्तीश दृष्ट्यमृत वृष्टिभिराभजेथाः नानाविरुद्धविदिशासु दशासु चाहो वन्द्यैर्मनोरथशतैर्युगपद्विकृष्टः त्वत्पादयोरङ्कितः स्पृहयेश सोऽहम् न स्वस्ति हस्ति गिरिनाथ निशामयामि है निर्भयोऽस्म्यभिनयोऽस्मि यतस्त्वदन्ध्रौ लिप्सामलब्धवति चेतसि दुर्विनीते दुष्कर्मवर्म परिकर्मितयेश सोऽहम् अग्रे वरप्रदतव प्रलपामि किञ्चित् सव्याधिराधिरवितुष्टिरनिष्टयोगः स्वाभीष्टभञ्जनममर्षकरो निकर्षः कृन्तन्ति सन्ततमिमानि मनो मदीयम् हस्तीशर त्वदभिनाशनिधिप्रहाणिः विद्वेषमानमदरागमिलोभमोहात् आजानभूमिरहमत्र भवे निमज्जम् निर्द्वन्द्वनित्यनिरवध्यमहागुणम् त्वाम् हस्तीशकश्रयितुमीक्षितुमीप्सितुम् वा पुत्रादयः कथममी मयि संस्थिते स्युः इत्यप्रतिक्रिय निरर्थकचिन्तनेन दुयेन तु स्वयमहम् भवितास्मि कीदृक् इत्यस्ति हस्तिगिरिनाथ विमर्शलेशः शम्पाचलम् बहुल दुःखमनर्थहेतुः अल्पीयैत्यपि विवृष्टिषु दृष्टदोषम् दुर्वासनाद्रढिमतः सुखमिन्द्रियोत्थम् हातुम् न मे मतिरलम् वरदाधिराज बुद्ध्वा च नो च विहिताकरणैर्निषिद्ध संसेवनैस्त्वदपचारशतैरसह्यैः भक्तादसामपि शतैर्भवताप्यगण्यैः हस्तीशवात्तनुमनोजनितैर्हतोऽस्मि त्वद्दास्यमस्य हि मम स्वरसप्रसक्तम् तच्चोरयन्नयमहम् किल च स्थलप्राक् त्वम् मम कीनैति माभिमन्यसे स्म हस्तीश संशयसनस्तमिमम् विवादम् भोगाय मे विधि शिवादिपदम् च किञ्च स्वात्मानुभूतिरिति या किल मुक्तिरुक्ता सर्वम् तदूषजलजोषमहम् जुषेय हस्त्यद्रिनाथ तव दास्य महारसज्ञः विषयविषधर व्रजव्याकुले जननमरणनक्रचक्रास्पदे अगतिशरणो भवाब्धौ लुठन् वरदशरणमित्यहम् त्वाम् वृणे अकृतसुकृतकः सुदुष्कृत्तरः शुभगुणलवलेशदेशातिगः अशुभगुणपरः सहस्रावृतो वरदमृदयम् गतिम् त्वाम् वृणे शरणवर्णवागियम् योजिता न भवति बत सापि धीपूर्विका इति यदि दयनीयता मय्यहो वरद तव भवेत्ततः प्राणिनी निरवधिषु कृतेषु चागस्वहो मतिरनुशैली यदि स्यात्तता वरदहि दयसेन संक्षेमहे निरनुशय धियो हताहै वयम् शरणवर्णवागियम् व्याद्य मे वरद तदधिकम् न किञ्चिन्मम सुलभमभिमतार्थदम् साधनम् तदयमवसरोदयायास्तव विषयविषयिणी स्पृहा भूयसि तव तु शरणयोर्न साल्पापि मे वरदननुभरस्तवैव त्वयम् यदु ततव पदस्पृहा जन्म मे। ఇయమిహమతిరస్మాదుజ్జీవనో వరద తవ ఖలు ప్రసాదాదృతే శరణమితి వచోపి మే నో దీయాత్ త్వమసి మయి తతః ప్రసాదోన్ముఖః వరద యదిహ వస్తు వాంఛామ్యహం తవ చరణలాభా విరోధస్తతః యది నభవతి తత్ప్రదేహి ప్రభో ఝటితి ఇతర పాదమేవాన్యథా తదపి కిమపి హంత దుర్వాసనా శతమివ శతయాయదభ్యర్థయే తదతుల దయసార్వ సర్వప్రద ప్రవితర వరద క్షమంభో నిజే ప్రియమితర దథాపి వా యద్యథా వితరసి వరద ప్రభో త్వం హి మే తదనుభవనమేవ యుక్తం తు మే త్వయి నిహిత భరోస్మి సోహం యతః యథాసి ఆవానసి యోసి యద్గుణః కవీశయా దృగ్విభవో యదింగితః తథావిధం త్వాహమ భక్త దుర్గ్రహం ప్రపత్తి వాచైవ నిరీక్షితుం వృణే అయే దయాలో వరద క్షమానిజే విశేషతో విశ్వజనీన విశ్వదన్ హితజ్ఞ సర్వజ్ఞ సమగ్ర శక్తిక ప్రసహ్య మాం ప్రాపయ దాస్యమేవ తే స్వకైర్గుణై స్వైశ్చరితై స్వవేదనాత్ భజంతి యే త్వాం త్వయి భక్తితోథవా కరీష తేషాం పితావతీ దయా తథా త్వచ్చైవ తు మే బలం మతం యది త్వభక్తోప్యగుణోపి నిష్క్రియః నిరుద్యమో నిష్కృత దుష్కృతో నచ లభేయ పాదౌ వరద స్ఫుటాస్తతః క్షమాదయాద్యాస్తవ మంగళా గుణాః విలోకనైర్విభ్రమణైరభిభ్రువోః స్మితామృతైరింగితమంగళైరపి ప్రచోదితస్తే వరద ప్రహృష్టధీః కదా విధాస్యేవ నివస్యనం తవ వివిశ్య విశ్వేంద్రియ తనుషకరిషణీః మనస్థలే నిత్య నిఖాత నిశ్చలాః సుధాసకీర్హస్తిపతే సుశీతలాః గిరశ్రవత్యాశ్రుయామతావతీః అశేష దేశాఖిల కాలయోనిషు అహం త్వవస్థాస్త్వకిలాస్వనన్యధీః అశేషదాస్యైకరతిస్తదాచరన్ కరీషవర్తేయ సదా త్వదంతికే ఇమం జనం హంత కదాభిషేక్ష్యతి త్వదక్షిణద్యోరువరదశ్రమాపహా అకృత్రిమ ప్రేమరస ప్రవాహజా విసృత్వరీ వీక్షణవీచి సంతతిః సదాతనత్వేపి తదాతనత్వవత్ నవీభవత్ ప్రేమరస ప్రవాహయా నిషేవితం త్వాం సతతోత్కయా శ్రియా కరీష పశ్యేమ పరశతం సమాః సమాహితై సాధు సనందనాదిభిః సుదుర్లభం భక్తజనైర దుర్లభం అచింత్యమత్యద్భుతమప్రతర్కణం వరప్రదత్వత్పదమాప్నుయాం కథం రామానుజం ధృశరణోస్మి కులప్రదీపః త్వాసీత్ స్వయామునమునే స్వచనాథ వంశ్యః వంశ్యః పరాంకుశమునే స్వచసోపి దేవ్యాః దాసస్తవేతి వరదాస్మి తవేక్షణీయః రామానుజం ధృశరణోస్మి కులప్రదీపః త్వాసీత్ స్వయామునమునే స్వచనాథ వంశ్యః వంశ్యః పరాంకుశమునే స్వచసోపి దేవ్యాః దాసస్తవేతి వరదాస్మి తవేక్షణీయః ఇతి శ్రీ వరదరాజస్తవ సమాప్తః.